Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 marca, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Zjednoczona Prawica zmienia i naprawia polską rzeczywistość, mówi premier. Promocja polskiej żywności, jednym z celów wizyty prezydenta w państwach Zatoki Perskiej. O aferze śmieciowej w stolicy i jej konsekwencjach rozmawiali politycy w śniadaniu w Trójce. Tylko jedność obozu prawicy zapewni zwycięstwo w nadchodzących wyborach, powiedział premier Mateusz Morawiecki. W wystąpieniu na kongresie Stowarzyszenia Odnowa szef rządu przypomniał, że to dzięki działaniu lidera Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego Zjednoczona Prawica wygrywa wybory jako jednolity, konserwatywny obóz. Premier podziękował również Stowarzyszeniu Odnowa za utrzymanie jedności obozu. Dziękuję także w szczególności panu ministrowi Marcinowi Ociepie, że w trudnych zawirowaniach, które groziły rozpadem Zjednoczonej Prawicy, przyczynił się także do utrzymania tej jedności. To był kluczowy moment. Dzisiaj stanowimy jedność i ta jedność jest podstawą naszej polityki. Nasz obóz może się różnić jak obóz wielkiego namiotu. To oznacza, że są różne nurty. Tematami Kongresu Stowarzyszenia Odnowa są m.in. gospodarka, bezpieczeństwo i młode pokolenie. Politycy obozu rządzącego i opozycji zgadzają się, że należy wyjaśnić warszawską aferę śmieciową. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś przypomniał w audycji Śniadanie w Trójce, że zawiadomienia w sprawie gospodarki odpadami zarządzanej przez aresztowanego Włodzimierza Karpińskiego wpływały do prokuratury od przynajmniej roku. Jeżeli sąd uznał, to znaczy, że sąd musi mieć materiały, które pozwalają mu podjąć taką decyzję. Dostarczenie do sądu takich materiałów, szanowni państwo, to nie jest kwestia dwóch dni. Ja nie wykluczam, nie wiem, kwestia NCBR-u jest badana. Tutaj jak siedzimy, nikt z nas nie ma wiedzy takiej, czy ta sprawa będzie rozwojowa i jak się ona dalej potoczy. Poseł PSL-u Marek Sawicki powiedział, że zastanawia się nad tym, dlaczego w przypadku afery korupcyjnej doszło do zatrzymań, a w przypadku nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju już nie. To, co mówił także pan premier Morawiecki, no jeśli mamy polski wymiar sprawiedliwości w stanie współzapaści, a prokuratura w jednych sprawach jest rychliwa, w innych bardzo powściągliwa, a wręcz opieszała, no to dobrze byłoby, żeby rzeczywiście wprowadzić to, co także w ramach tych 21 wspólnej listy spraw proponujemy, odpolitycznienie prokuratury i rozdzielenie jednak funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. W poniedziałek CBA zatrzymała byłego ministra skarbu w rządzie PO-PSL Włodzimierza Karpińskiego. Nadzorując stołeczny rynek odpadów, miał on być zamieszany w ustawienie przetargów na ich odbiór w podległym ratuszowi miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania. Decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące. Promocja polskiego rolnictwa i współpraca energetyczna to jedne z tematów wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział przed wylotem na Bliski Wschód, że Andrzej Duda będzie promował zdrową polską żywność. Tak, aby polscy rolnicy, polscy przedsiębiorcy, przetwórcy z sektora rolno-spożywczego mieli zielone światło, mieli otwarte rynki na zbyt swoich produktów w tych państwach. To są państwa o wysokim rozwoju gospodarczym, mający szereg wolnych środków i importujących żywność. Podczas podróży prezydent będzie także rozmawiał o relacjach gospodarczych oraz sprawach migracji. Polska musi sama produkować czołgi i odchodzić od sprzętu wyprodukowanego w czasach, gdy istniał Układ Warszawski. Tak mówił w Polskim Radiu 24 prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek. Na terenie wojskowych zakładów motoryzacyjnych w Poznaniu będziemy produkowali, montowali czołgi K2PL, ale nie tylko na potrzeby polskiej armii. Mamy zamiar, mamy oczekiwanie wspólnie z naszym partnerem koreańskim do budowania tu hubu, który będzie stanowił podstawę do eksportu na rynek europejski. I to między innymi zapewniliśmy sobie w umowach term sheet podpisanych z Hyundai Lotem Company. 2 dni temu minister obrony Mariusz Błaszczak zapowiedział, że w wojskowych zakładach motoryzacyjnych w Poznaniu będą produkowane i serwisowane południowo-koreańskie czołgi K2. W Wilnie odbywa się tradycyjny jarmark kaziukowy. Na stoiskach można znaleźć wyroby rzemieślnicze oraz inne symbole kaziuka. Na jarmarku można spotkać nie tylko wileńskich Polaków, ale też turystów z Polski.

Czy naprawdę G20 w tym momencie samo sobie kopie grób? Obojętnie od starań, obojętnie od przewodnictwa, bo się nie da po prostu wypracować żadnego wspólnego stanowiska już. No wie pan, jest jakby poszerzony trochę grupa G7, także jest alternatywą w dużym stopniu. I na pewno jest dobrym miejscem spotkań do liderów do trzeciego świata, jak się to kiedyś mówiło. De facto ten trzeci świat to jest 2/3 w tej chwili, jeżeli patrzymy na relacje, jakie w tej chwili na świecie panują, Zachód stanowi 1/3, czy kraje wspierające Ukrainę w wojnie z agresją rosyjską. Także to jest na pewno platforma takiej wymiany poglądów. Natomiast oczywiście politykę każdy z tych krajów testuje swoją własną. Chiny, jak wiemy, bardzo się wspierają Rosję. Indie jakby siedzą na dwóch krzesłach, tak się ładnie mówi. Po prostu na pewno dla nich takim cichym, odwiecznym wrogiem są Chiny, które wspierają Pakistan. I pozostałe kraje to przez wiele lat Rosja była głównym partnerem Indii. Dostarczała broni, dostarczała wiele surowców. W tej chwili również jest bardzo ważny partner. Może nie broni, bo ta broń, szczególnie armia indyjska ma zastrzeżenia co do ewentualnej kontynuacji zakupów na dużą skalę w Rosji, na to, że ta broń się okazała nieefektywna. No wie pan, to jest brutalne życie. Liczy się to własny interes własnego kraju. No, ale brutalne życie. Jeszcze jedną rzecz dopowiem, bo tutaj było to spotkanie G20, format szefów MSZ-ów. Tak. Ale już na przykład japoński minister spraw zagranicznych Yoshimasa Hayashi nie pojawił się na formacie G20, ale i tak przyjechał do Indii, bo chwilę po tym spotkaniu G20 odbył się szczyt grupy AUKUS, czyli Australia, Wielka Brytania, Japonia i Australia, Nowa Zelandia, tak, Indie i Japonia. I to wszystko pod kierownictwem Stanów Zjednoczonych. Bo na tym mu bardziej zależy, na tym formacie. Czy to znaczy też, że nawet Japonia, takie państwo jak Japonia, odpuszcza w tym momencie pan, też G20? Jakby kraje tego Dalekiego Wschodu mają swoje własne interesy, jak pan nie wie, było sporo napięcie między Australią a Chinami. Chiny w pewnym momencie wstrzymały import podstawowych surowców z Australii. Dzięki temu eksportowi do Chin Australia jest jednym z najbogatszych krajów świata. Oni w tej chwili jakby nie mają już realnego przemysłu, natomiast eksportują olbrzymie ilości surowców do Chin, to z rudy metali wszelkich. Również dostawy żywności, bawełny. To wszystko idzie do Chin. Japonia jest dla nich też ważna, bo dostarczają do Japonii gaz ziemny. Także to tutaj te interesy Dalekiego Wschodu są odrębne. Ja sądzę, że po prostu G7 jest dobrą platformą, że oni się spotykają wszyscy jakby niezależnie i mogą sobie dyskutować, uzgadniać wspólne stanowisko, jak rozegrać. I na pewno dla tych krajów Chiny są bardziej istotne niż wojna, Zachodu z Rosją o Ukrainę. Ukraina dla tych krajów nie jest istotna. Muszę dokonać tylko sprostowania, ponieważ dlatego mi się pomylił ten akronim AUKUS, bo to nie o niego chodziło. Spotykała się grupa Quad i to ta czwórka, czyli Indie. Australia, Stany Zjednoczone i Japonia spotykały się w Indiach. Dlatego mi nie pasowało nie ta nazwa stowarzyszenia. Nie chciałem panu prostować, bo to różnica jest fakt niewielka. Tak, to prawda, ale... Tutaj jest jeszcze chodzi Wielka Brytania do AUKUS-u. Właśnie, ale... To jest też taki trochę śladowy udział, nie? Bo Wielka Brytania też nie liczy w tej chwili na świecie. Proszę w takim razie powiedzieć... Jeden lotniskowiec, który się psuje ciągle. No tak, jeden lotniskowiec i ambicje do powrotu do obecności w Azji Południowo-Wschodniej, tak. Ale znowu Wielka Brytania, Indie też na linii, była kolonia klejnot w koronie brytyjskiej. Jest to bardzo skomplikowane i bardzo naznaczone postkolonializmem bądź chęcią jego odrzucenia. Na ile to jest teraz ważne też na formacie G20? Wie pan, kraje, jak pan wspomniał, które spędziłem ostatnie 7 lat, czy Australia, Nowa Zelandia, te kraje w dalszym ciągu czują się członkami wspólnoty brytyjskiej. Jeżeli pan pójdzie do muzeum w Wellington, w Nowej Zelandii, to wchodzi pan przez bramę Muzeum Matki Nowej Zelandii, czyli Wielka Brytania. Dla nas jest to pewnym absurdem, że była kolonia, szczyci się tym, ale Australia i Nowa Zelandia się tym szczyci. Wbrew temu, że w tej chwili większość ludności nie ma nic wspólnego z pochodzeniem z Europy. To są Chińczycy, to są Hindusi, to jest po 1,5 miliona w samej Australii. Nowa Zelandia jeszcze gorszej sytuacji, to jest 4 miliony ludzi. I bardzo największa migracja, jaka jest do Australii, to jest właśnie Nowa Zelandczyków. Także tutaj mówię, ten świat jest, tak jak pan patrzy, nie z europejskiego punktu widzenia, zupełnie inaczej wygląda. I to, co się dzieje w Europie, to jest jak oni to traktują jakby sprawa drugorzędna. To oni jeszcze tam biali się biją między sobą. Nie? My tutaj mamy swoje interesy i też te interesy musimy rozstrzygnąć. Bardzo ciekawa sprawa, bo to jest rzeczywiście zupełnie inny punkt widzenia. My tak staramy się opisywać bardzo zero-jedynkowo, że cały świat jest przeciwko wojnie na Ukrainie. Cały świat jest przeciwko Rosji. No właśnie, to widać na takim forum. A jak został Ławrow przyjęty w Delhi? Ławrow, wie pan, to na pewno nie było żadnych, jak pan wie, był doszło do spotkania z USA przy okazji. Tak, ponoć rozmowa trwała 10 minut właściwie. Panowie się rozeszli bez jakichkolwiek uzgodnień, ustaleń. Jakby poprzestali przy swoim zdaniu dotychczas reprezentowane przez czy Bidena, czy Putina. Natomiast w samych Indiach jest najbardziej sympatyczny, no bo mówię, to jest dla nich w dalszym ciągu bardzo ważny partner. Oni zamierzają sprawę, Hindusi, że pozycja Rosji w stosunku do Chin to jest w tej chwili raczej drugorzędna. To jest raczej giermek niż samodzielny gracz. Chiny są w tej chwili potęgą gospodarczą. Daleki Wschód, który kiedyś niedawno, do połowy XIX wieku był chiński, to część Chin. Władywostok i tam cały ten krajże amorski, to była część to Chin. Ja pamiętam, jak z moich wyjazdów do rozmowy, myśmy kiedyś dostarczali do żelnych statków do Chin i byłem na spotkaniu ministra żeglugi w Pekinie. To olbrzymia mapa wisiała w gabinecie, jeszcze, nie wiem, 1000 metrów kwadratowych po olbrzymie powierzchni. Im większa punkcie, tym większy kabinet. I granica była zakreślona daleko, daleko na wschodzie. Cała powiedzmy zachodnia, prawie że Syberia, to była Chińska. Także pan Chińczycy są dosyć bardzo pragmatyczni i w zasadzie oni w tej chwili kontrolują daleki wschód rosyjski. Także tutaj też wie pan, te relacje tak naprawdę trochę inaczej wyglądają. Natomiast na pewno oni będą wspierać Rosję, bo to jest w interesie sądzę nie tylko Indii, ale innych krajów. Bo liczą się w tej chwili najważniejszym graczem, to są na pewno Chińczycy i Amerykanie. Reszta to jest druga liga. Bardzo ciekawe obserwacje. To jeszcze krótkie jedno pytanie na zakończenie. Tak. Czego pan się spodziewa po szczycie liderów G20? Czy na przykład ktoś wpadnie na pomysł, no dobrze, już może darujmy sobie ten format, bo szkoda czasu. Nie sądzę, wie pan. Nie wiem, czy pan uważa, że właściwie jakby przed wojną, czy przed najazdem rosyjskim, no to jakby był sprawa klimatu. I to jest rzeczywiście dla tych krajów istotne. Zarówno dla Indii, dla Chin w dużym stopniu, tak samo. Australia też to nawet powiedzieć, bo w tej chwili najpierw były olbrzymie pożary. W tej chwili w ubiegłym roku to były olbrzymie powodzie. Także widać, że ten klimat, oni po prostu to odczuwają. Ten klimat się zmienia drastycznie na niekorzyść ludzkości. I to miał być główny temat. I teraz te kontrowersje między, powiedzmy, Zachodem, a resztą świata przeszły na relacje, powiedzmy, w związku z agresją rosyjską. Mm-hmm. To nie było dobrze widziane, na pewno przez Chiny, to również przez Hindusów, którzy mieli duże oczekiwania w tej stronie. Czy Rosja nie jest w stanie spełnić, że ten sprzęt wojskowy się pokazuje, że jest dużo gorszy niż cokolwiek inny. Nawet no bardziej gdyby pasało dla nich Izrael, bo Izrael jest dostarczycielem najważniejszym, jeżeli chodzi o nowe technologie zbrojeniowe, nie? O te wszystkie drony, które wyszły, to wyszły z Izraela. Bardzo dziękuję. Tutaj się zatrzymajmy. Na pewno będziemy wracać do oceny tego formatu i tego rodzaju spotkań. Bardzo dziękuję. Daniel Zbytek, ekspert Fundacji Puławskiego, był naszym gościem. A teraz płynnie przenosimy się do drugiego gościa i drugiego regionu, ale nie tak bardzo odchodząc geograficznie od Indii. Mianowicie Wietnam ponownie wraca w naszej audycji. Jest z nami dr Michał Zaremba, Katedra Studiów Azjatyckich, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry panu. Witam, dzień dobry. Dlatego prosiłem pana o obecność na naszej antenie, bo mamy nowego prezydenta Wietnamu. Rozmawialiśmy o tym, że ten poprzedni sam się podał do dymisji. Była wielka afera. A kim jest nowy? Nowy prezydent Wietnamu, Vo Van Thuong, do tej pory kierował pracami sekretariatu Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Wietnamu, więc był dobrze znaną osobą, piątą osobą w państwie, jeśli mówimy o tej hierarchii najważniejszego przywództwa. Co ciekawe, jest najmłodszym członkiem biura politycznego, które jest właśnie w tej kadencji. Bardzo bliski współpracownik sekretarza generalnego Nguyen Phu Chionga, zarówno właśnie przez to, że kierował pracami sekretariatu, ale również uczestniczył w pracach i tu zajmując wysokie stanowisko Centralnego Komitetu do Spraw Korupcji, więc również był tutaj bardzo powiązany z sekretarzem Ciągiem i jego kampanią antykorupcyjną, o której też już wspominaliśmy. Co więcej, jest też bardzo znanym działaczem Komunistycznej Partii Wietnamu. Kierował też pracami Komunistycznego Związku Młodzieży w Wietnamie, więc był kojarzony tak w szeregach partyjnych KPW. Młody to znaczy sterowalny, czy jeszcze przy okazji perspektywiczny, bo długo będzie można polegać na nim? Na pewno tutaj należy podkreślić, że w Wietnamie mamy coś takiego jak takie kolektywne przywództwo, tak, i czterech ważnych polityków, czyli oczywiście na czele stoi sekretarz generalny, mamy premiera, mamy prezydenta i przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, czyli to tak zwane Lãnh Đạo Chủ Chốt, czyli takie najwyższe przywództwo partii Wietnamu, więc nie ma też tak, że jak w Chinach na przykład, że sekretarz partii, tak jak Xi Jinping, ma taką niepodzielną władzę. Więc tak czy inaczej trzeba to zaznaczyć. Czy sterowalny? Na pewno będzie musiał się liczyć z różnymi grupami interesów, ale widać, że jego pozycja w partii znacznie rośnie i na pewno to, że jest bliskim współpracownikiem sekretarza Cioma, jest jego plusem. Perspektywiczny również, ponieważ jest on wymieniany w gronie przyszłych kandydatów do objęcia właśnie funkcji po sekretarzu Ciomie. Kiedy to nastąpi, jeszcze nie wiadomo, czy sekretarz zdecyduje się zrezygnować w trakcie kadencji, czy dokończy tę kadencję i dopiero w następnych wyborach być może Vo Van Thuong będzie wybrany, ale na pewno należy zauważyć, że jest do tej pory też najmłodszym prezydentem Wietnamu i być może właśnie będzie wkrótce piastował jeszcze ważniejsze stanowisko, jeśli chodzi o te struktury partyjne. Czyli teoretycznie można uznać, że sekretarz Chung jest w tym momencie kandydatem do bycia wietnamskim odpowiednikiem Xi Jinpinga? To znaczy, tak bym tego właśnie nie nazwał, ponieważ tutaj sekretarz Ciong, kiedy właśnie był zjazd partii w 2021 roku, on forsował swojego kandydata i jednak ta jego trzecia kadencja oznaczała, że nie było kompromisu w szeregach partii, czyli nie ma tak bardzo silnej pozycji jak Xi Jinping. Oczywiście jest najważniejszym człowiekiem, jeśli chodzi o te struktury władzy, ale na pewno nie ma tak silnej pozycji jak na przykład przywódca Chin. I też sekretarz Ciom jest już człowiekiem leciwym, dlatego pewnie będzie chciał oddać te stery partyjne w ręce kogoś swojego zaufanego, tak, współpracownika. Tutaj czy to będzie Wovan Tung, czy obecnie stojący na czele Zgromadzenia Narodowego Wong Jing-wai, jeszcze zobaczymy, ponieważ tutaj różnie to może wyglądać. Mówi się o tym, że właśnie Ciom odda stery partii przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego, bo wcześniej wszyscy sekretarze generalni, czyli Ciom, wcześniej jeszcze Ndung Mań, też stali na czele parlamentu i potem zostawali właśnie sekretarzami generalnymi, więc najbliższe miesiące tak będą bardzo ciekawe, jeśli chodzi o tą politykę wietnamską. Zobaczymy, czy Ciom zrezygnuje w trakcie tej kadencji, czy dokończy i dopiero po następnym zjeździe partii będzie wybrany nowy sekretarz generalny, ale na pewno jest to znak, że już powoli będzie chciał szukać następcy i odchodzić od polityki. Ostatnio w internecie trafiłem na wywiad z dwoma generałami wietnamskimi, w których pada takie stwierdzenie, że dla Wietnamu wojna na Ukrainie jest oczywiście niedopuszczalna i z ich perspektywy, no, oni też pamiętają bycie najeżdżanym jako państwo przez inne mocarstwa, więc no, nie wyrażają na to zgody, ale nie są w stanie otwarcie poprzeć Ukrainę, ponieważ ona z kolei dla nich reprezentuje coś, co już z założenia trzeba odrzucić, czyli jednoznaczne poparcie Stanów Zjednoczonych. Gdyby tego nie było, to nie byliby tak bardzo za Rosją, jak obecnie to manifestują. Czy pan może nam to skomentować jeszcze na koniec rozmowy? Tak, na pewno trzeba podkreślić, że Wietnamczycy bardzo są przywiązani do tych swoich idei, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, bycia niezależnym i nie popadanie w zależności od żadnego mocarstwa, czy to są Stany Zjednoczone, czy Chiny. Ta bambusowa dyplomacja, jak ją nazywają, ma takie silne podstawy i właśnie głównym założeniem jest nie popadanie w żadną zależność od mocarstwa. Czasami współpracują bliżej z Chińczykami, czasami z Amerykanami, to jest takie, jak takie wahadło, raz w jedną, raz w drugą stronę się odchyla. Ale przede wszystkim też, jeśli chodzi o Ukrainę, to należy zaznaczyć, że mają bardzo jeszcze silne kontakty z Rosją i szczególnie tutaj, jeśli chodzi o zakup broni właśnie z Rosji. Nadal jest to kluczowy partner, jeśli chodzi właśnie o tę kwestię w dziedzinie bezpieczeństwa, więc pewnie dlatego też tutaj są bardzo, bardzo ostrożni. Nie chcą z jednej strony tutaj popierać żadnego państwa w tym konflikcie, ani Rosji, ani bliżej współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, w tym kontekście, dlatego się wstrzymują najczęściej, jak są głosowania w ONZ-cie, ale właśnie podążają i bardzo skrupulatnie trzymają się tej swojej idei niezależności i niepopadania w zależność od któregoś z mocarstw, czy to są Chiny, czy to Stany Zjednoczone. Starają się być neutralne do końca w tym konflikcie i również tutaj, jeśli chodzi o społeczeństwo, to nawet jeśli tutaj jest poparcie dla Ukraińców, tak, walczących, to pojawiają się z drugiej strony też takie informacje pozytywne o Rosji, żeby zrównoważyć co nieco te opinie, które krążą w społeczeństwie, po to właśnie, żeby tutaj nie być utożsamianym z żadną ze stron. Bardzo dziękuję za komentarz. Dr Michał Zaremba, Katedra Studiów Azjatyckich, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. gonię go, ścinam mgłę nieprzytomne. Pada cios, ja czy on, nie wiem sam. Budzę się, klę na deszcz, co oddalił mnie od morza i wyrzucił gdzieś na suchy ląd. To znowu ci chodzi po głowie nocą. Ciągle grzebie w twoich myślach, by wyrzucić z nich mój ślad. Uważam, że to jest karkołomne, ale nawiążemy tym razem, dlaczego by nie, do tekstu utworu, łącząc go z następnym tematem rozmowy. Ja już nie jestem twój, czy tak może powiedzieć prezydent Kazachstanu do Putina po tym, co wydarzyło się ostatnio? Bo ostatnio tam była wizyta sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Antoniego Blinkena. Zobaczmy, co powie nam na ten temat nasz następny gość, pan Kacper Ochman, kierunek Kaukaz. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie naszych słuchaczy. Czy Kaukaz, przepraszam, czy Kaukaz, czy Kazachstan jest już amerykański w tej sytuacji? Jedna wizyta sekretarza Blinkena moim zdaniem nie wywróci stolika geopolitycznego w Azji Centralnej. Myślę, że gdyby pojawił się na Kaukazie Południowym, też by tego stolika nie wywróciła. No niemniej Waszyngton wysłał ważny sygnał dla świata i przede wszystkim dla Azji Centralnej, że wciąż tym regionem jest zainteresowanym i utrzymaniem przede wszystkim swoich interesów, ale też w pewnym sensie prowadzeniem rozgrywki wobec Rosji, ale również wobec Chin. A to co w takim razie Blinken omawiał z prezydentem Tokajewem? No oczywiście w oficjalnych komunikatach sekretarz stanu, jak i też służby prasowe, czy to prezydenta Kazachstanu, czy prezydenta Uzbekistanu, z którym potem też sekretarz Blinken się spotkał, no mamy informacje o pogłębieniu współpracy, o priorytetach, współpracy w różnych zakresach humanitarnym, gospodarczym, politycznym, kulturalnym itd., itd. Natomiast myślę, że przede wszystkim to, czego w tych komunikatach, przynajmniej po stronie uzbeckiej czy kazachskiej, nie było, to wydaje mi się, że za zamkniętymi drzwiami trwały rozmowy o tym, jak Rosja mogłaby ewentualnie omijać sankcje które zostały przez Zachód na nią nałożone właśnie w Azji Centralnej. Myślę, że to był główny priorytet wizyty sekretarza Blinkena, czyli naciskanie na Astanę i na Taszkent, czyli dwa największe państwa w Azji Centralnej, liderów regionu. Kazachstan jako państwo najbardziej rozwinięte gospodarczo, Uzbekistan państwo najliczniejsze ludnościowo, aby nie stały się z strefą omijania przez Rosję sankcji. A jak media w Kazachstanie to komentowały? Znaczy, media w Kazachstanie przede wszystkim zwracały uwagę na fakt, że tutaj udało się w Astanie ściągnąć ministrów spraw zagranicznych całego wszystkich państw regionu. To dla Astany jako tego lidera regionu, byśmy powiedzieli, było bardzo ważne do odnotowania, że nie dość, że przyjechał ważny zachodni polityk, co podkreśla się jako element wielowektorowości polityki zagranicznej Kazachstanu, ale oprócz tego aspektu przyjazdu ważnego zagranicznego zachodniego gościa, pojawia się też aspekt ten regionalny, czyli fakt, że udało się już ściągnąć po raz kolejny do Astany ministrów spraw zagranicznych wszystkich państw Azji Centralnej. Co dalej w takim razie dla regionu? Czy to jest szykowanie gruntu ze strony Stanów Zjednoczonych do takiego, w cudzysłowie, dobijania Rosji jeszcze właśnie z kierunku państw Azji Centralnej? Znaczy, pozycja Rosji na pewno rok po wybuchu wojny na Ukrainie, po rok od rosyjskiej niesprowokowanej agresji, na pewno w Azji Centralnej ta pozycja Rosji się zmniejszyła. I to no, widać wyraźnie chociażby po zachowaniach i po decyzjach prezydentów, liderów państw Azji Centralnej, po tym jak znacząco zwiększyła się też chociażby pozycja Chin w Azji Centralnej w tym wymiarze gospodarczym, ale ona rośnie też w wymiarze bezpieczeństwa. Natomiast wizyta sekretarza Blinkena i tutaj w konkretach jest tylko 25-milionowy pakiet pomocowy dla przedsiębiorstw z państw Azji Centralnej, które powiedzmy ucierpiały w wyniku sankcji. Jakby efekt rykoszetujący, efekt sankcji uderzał też w państwa Azji Centralnej. Tutaj amerykański sekretarz stanu przygotował propozycję 25-milionowego pakietu pomocowego, 25 milionów dolarów. Myślę, że to nie jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o tym, że jest tworzony grunt pod dalsze osłabianie Rosji w Azji Centralnej, ponieważ Stany Zjednoczone i szerzej rozumiany Zachód nie miał do tej pory jakiejś jednej składnej, kompleksowej koncepcji na zwiększenie swojej obecności w Azji Centralnej, bo do tej pory no, to było jednak poletko rosyjsko-chińskie, rosyjskie w wymiarze politycznym bezpieczeństwa, chińskie zaczęło przeważać to poletko w wymiarze gospodarczym ostatnich dekadach. Także tutaj wydaje mi się bardziej była to taka wizyta nastawiona na przede wszystkim zaznaczenie swojej obecności, że Ameryka chce tu być wciąż obecna w Azji Centralnej i przede wszystkim skupiono się na tym, aby rozmawiać jak w wymiarze tych międzynarodowych sankcji, sytuacji aktualnej, sytuacji geopolitycznej, Azja Centralna prezentuje się i co Amerykanie mogą tutaj zaproponować, żeby więcej zwiększyć swoją obecność, która nie jest zbyt dużo, nie jest zbyt duża. Tutaj podam przykład, że to jest w Kazachstanie projekty dwustronne, to jest tylko 85 miliardów dolarów, czyli nie jest jakiś ogromny wolumen. No tak, ale 25 milionów dolarów, które obiecały Stany Zjednoczone, to jest prawie nic. No oczywiście piechotą nie chodzi, ale to jest tak średnio 6 Himarsów albo 2,5 Abramsa, a wymiar pomocy na Ukrainę jest bardzo łatwy do obliczenia w kwestii tego, ile razy jest większy. Azja Centralna to prawda, widzi te dysproporcje. Ma pan redaktor absolutną rację, ale myślę, że już sam fakt, że ważny amerykański polityk, bo od czasów chyba Johna Kerry'ego nie było tutaj aż takiego reprezentanta Waszyngtonu w regionie, fakt, że spotkał się on nie tylko w wymiarze tym wielostronnym ze wszystkimi ministrami spraw zagranicznych Azji Centralnej, ale również dwustronnie z każdym z ministrów, fakt, że jest ten pakiet pomocowy, fakt, że Amerykanie też wspierają w takim soft power, ale jednak też na małą skalę wysyłają sprzęt dla Uzbekistanu i Tadżykistanu, który bezpośrednio graniczył z Afganistanem. No tutaj klocek po klocku pomału byśmy powiedzieli, że obecność amerykańska się rozkręca, ale no jest ona jeszcze na bardzo, bardzo, bardzo przedwstępnym etapie. A czy może Stanom Zjednoczonym chodzić nie tylko o samą Rosję, ale też i o Afganistan? Myślę, że tutaj te dwa parametry się ze sobą łączą. To znaczy Afganistan to jest, no po wyjściu Amerykanów z Afganistanu, Amerykanie nie mają tutaj żadnej bazy, nie mają żadnej obecności, więc tutaj w pewnym sensie tak, współpraca militarna z Uzbekistanem, Tadżykistanem jest pewnego rodzaju oknem na Afganistan z jednej strony. Z drugiej strony no właśnie mamy tą geopolityczną rozgrywkę z Rosją i próba nie zdominowania przez Chińczyków tego regionu w Azji Centralnej, ale jest też kwestia, wydaje mi się, tu być może oprócz międzynarodowych sankcji była być może mowa o węglowodorach, bo w dobie kryzysu energetycznego poszukiwania alternatyw dla surowców gazu i ropy, no Kazachstan i Uzbekistan, państwa, które mają tych węglowodorów całkiem sporo i były zawsze uważane za taką strategiczną rezerwę w Związku Radzieckim, Turkmenistan też, no, stanowią teraz bardzo ważne ogniwo dla chociażby Europy, bo pojawia się kwestia środkowego korytarza, czyli z Azji Centralnej przez Morze Kaspijskie, Kaukaz Południowy do Turcji, do Europy, czy też przez Morze Czarne do Rumunii, Bułgarii. Być może będą płynęły nie tylko towary z Chin, ale być może też i ropa z Kazachstanu na przykład. Bardzo dziękuję za pański komentarz. Teraz zdecydowanie wiemy więcej. Kasper Ochman, autor bloga Kierunek Kaukaz, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, panie redaktorze. Do usłyszenia. Tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close up. Mr. Wizard can't reform. No god like Hocus Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relay. So don't delay. Now supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow the may be out tomorrow. But if you're off the shun, you might as well be walking on the sun. Na zakończenie naszej audycji jedziemy do Chin, bo tam właśnie rozpoczęły się tak zwane dwie sesje Lianghui, to znaczy dokładnie to samo, dwa spotkania. I jeżeli rozpoczynają się polityczne dwa spotkania, to znaczy, że cały kraj teoretycznie wybiera nowe władze i oczywiście to raz na 5 lat, a jesteśmy świeżo po 20. kongresie partii, więc właśnie teraz. Oraz zastanawia się, co dalej politycznie. A problemów politycznych jest trochę. Żeby nam opowiedzieć o tym, co się może wydarzyć, mamy na linii Dominika Mierzejewskiego z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dwie sesje, dwa spotkania, dwie wielkie konferencje i tysiące delegatów w Chinach, którzy będą debatować nad tym, co dalej. Jedni mają, to są takie odpowiedniki naszego Sejmu i Senatu, tak można by w skrócie to powiedzieć. Jedno się nazywa CPPCC, to jest akronim, Ludowa Polityczna Konferencja Konsultacyjna Chin, a drugie NPC, Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych. Te akronimy są z wersji angielskich oczywiście. Jasne. Mamy żegnającego się premiera Li Keqianga, który wygłosi orędzie o tym, co mu teoretycznie wyszło w ciągu ostatniego roku, a nowy Li Qiang, to jest dokładnie to samo, nawet znaki są te same, tylko bez środkowego. Li się zgadza, nazwisko śliwka, tak. Potem Qiang, tak samo imię, silny, mocny, starający się, tak. Ale akurat ten nowy już nie ma tego środkowego znaku, czyli pierwszej części imienia, Ke, który ma żegnający się premier, czyli taki aspirujący do, powiedzmy. Ale to jedynie warstwa językowa. Czego się spodziewać po nowym premierze? To jest zagadka, ponieważ ten polityk jest dobrany z klucza politycznego. Li Qiang to zaufany przewodniczącego Xi Jinpinga. Ostatnio polityk zawiadujący zero COVID w Szanghaju przed awansem na stanowisko premiera, które zostanie mu wręczone, powiedziałbym, w czasie sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Trudno powiedzieć. Mamy różne sprzeczne sygnały, bo z jednej strony to polityk, który musiał lojalnie wykazać się wobec polityki zero COVID, wprowadzając Szanghaj w bardzo trudny czas. Jeżeli sięgniemy pamięcią do właśnie tego lockdownu szanghajskiego, to tam całe sceny dantejskie działy się z dnia na dzień. Ludzie nie mieli co jeść, nie mogli wychodzić. Szanghaj był zamknięty zarówno dla świata zewnętrznego, czyli porty szanghajskie, gdzie widzieliśmy w mediach, mówiąc kolokwialnie, korki statków handlowych, ale z drugiej strony był zamknięty też na Chiny wewnętrznie, co uniemożliwiało na przykład dostawy produktów rolnych. No i ten zero COVID był właśnie przez Li Qianga prowadzony. Zatem z jednej strony to polityk, który boi się centrali, to polityk, który odpowiada na to, żeby lojalnie wykonywać powierzone mu zadania. A z drugiej strony to jest też człowiek, który w Zhejiangu z kolei bardzo preferował takie reformy, powiedziałbym, otwarte. Także trudno powiedzieć, czy będzie to polityka choćby taka, jak preferował Zhu Rongji w latach 90., który przecież wprowadzał Chiny do Światowej Organizacji Handlu, czy też Li Keqiang. Akurat to, o czym pan powiedział, to dość interesująca gra słów, ale z pewnością dobór polityczny nie był brany tutaj pod uwagę w kontekście znaków. Li faktycznie śliwka nazwisko, Qiang mocny, silny. Natomiast ten polityk jest na pewno osobą, która będzie konsultowała kroki gospodarcze z Xi. A w tym kontekście ważne, żeby spojrzeć na to, co przewodniczący mówił o gospodarce w trakcie 20. zjazdu w ubiegłym roku. Mianowicie rozwój gospodarczy, chińska gospodarka i kwestie bezpieczeństwa były zdecydowanie postawione na równi. Wobec powyższego ten komponent bezpieczeństwa, ten komponent takiego, bym powiedział, trochę strachu przed tym światem zewnętrznym będzie z pewnością brany pod uwagę, a Li Qiang będzie tą gospodarką wielką, drugą na świecie, zawiadywał przez kolejne dekady. Dobrze, że wspomniał pan o COVID-zie w Szanghaju w 2022 roku. Przyznam, że wtedy, kiedy się rozgrywały te dantejskie sceny i ta wielka rozpacz ludzi, czasem naprawdę zabarykadowanych, zaspawanych na osiedlach, żeby nie mogli opuszczać ich, no i te korki kontenerowców w jednym z największych portów na świecie, myślałem, że to jest właśnie po to, żeby dobić tamtejsze elity, żeby pokazać im na zjeździe, no bo to był To było lato, a zjazd partii, ten kongres był, nie pamiętam dokładnej daty, ale to był koniec października na pewno. Tak, to prawda. I myślałem, że właśnie chodzi o to, żeby upokorzyć tamtą tak zwaną klikę Jiang Zemina, czyli poprzedniego lidera przed, znaczy jeszcze przed, dwóch przed Xi Jinpingiem, bo jeszcze w międzyczasie był Hu Jintao, ale Jiang Zemin jako ten, który niedawno zmarł, starszy pan, senior, były przywódca Chin, ale właśnie pochodzący z Szanghaju, który tam zrobił ogromnie umocowaną taką sieć, no mafię, sieć. Można na to klikę spojrzeć dwuznacznie, znaczy można na to spojrzeć tak, jak pan mówi, natomiast moim zdaniem, ponieważ no, sekretarzem była ta osoba właśnie, wobec powyższego ona musiała politycznie domknąć pewne kwestie. Być może chodziło o ukrócenie i wtedy już wyprowadzenie Hu Jintao na zjeździe było taką czystą formalnością, trochę pokazówką w tym kontekście relacji interpersonalnych, pewnej frakcyjności w komunistycznej partii Chin. Natomiast wydaje się, że jednak, bo to było jedyne miejsce w Chinach, gdzie nie było lockdownu. I teraz oczywiście możemy gdybać, ale w moim przekonaniu to wprowadzenie musiał pokazać po prostu przyszły premier, że jest lojalnym politykiem wobec przewodniczącego bez względu na koszty, bo jakby to są niestety w tym kontekście akurat kwestie wtórne. A z ciekawości, bo wspomniał pan o tym wyprowadzeniu Hu Jintao, rzeczywiście to miało miejsce podczas ostatniego dnia tego kongresu partii. Hu Jintao jako poprzedni przewodniczący siedział niedaleko Xi Jinpinga i nagle po prostu został wyprowadzony tak pod rękę. Ale też trochę się na tych nogach słaniał, chwiał i jak się okazało później, no bo ten materiał zaszokował opinię publiczną na świecie i to poszło w świat, ale on przez poprzednie dni był tak samo wprowadzany na salę, czyli kogoś miał zawsze do asysty, raczej ze względu na stan zdrowia. Czy po tych kilkunastu tygodniach wiemy, co się stało? Przyznam szczerze, że nie śledziłem tego, bo to totalnie pokazowe wyprowadzenie byłego sekretarza partii po wejściu na salę zagranicznych dziennikarzy, więc cała operacja wydaje mi się była zdecydowanie w pewien teatralny sposób wyreżyserowana, żeby pokazać, że ten okres w Chinach, ale to nie okres Hu Jintao, tylko okres Deng Xiaopinga właśnie dobiegł końca. I to jest takie symboliczne domknięcie tej ery Denga, bo tak naprawdę politycy pokroju Hu Jintao, Jiang Zemina, oni no, byli zamknięci w tym obszarze reform i otwarcia. Przewodniczący Xi ma zupełnie inną wizję siebie w Chinach i żeby tą wizję spełnić, musi odciąć pewne gałęzie, ale też pamiętajmy, że nie tylko chińska partia, ale w ogóle Chińczycy mają taką manierę mówienia o kontynuowaniu pewnych elementów. Wobec powyższego tam nie będzie takiego zerwania z przeszłością, jak choćby u nas w 1989 roku, skądinąd słusznie. Natomiast w Chinach będzie się podkreślało, że kontynuujemy. No, może jak mówił Deng o Mao, Mao był zły w 30 tylko procentach, te 70% jego polityki dobrze wpłynęło na kraj, to tu podejrzewam jest podobne myślenie, ale partia też boi się utraty władzy, no bo przecież powiedzenie, że cała era Hu Jintao, Jiang Zemina aż do Denga była złem, chociaż takie też można wyczytać w niuansach Dziennika Ludowego, zawiłych kawałkach, tekstach Dziennika Ludowego, takie fragmenty. No, ale oficjalnie nikt tego nie powie, bo przecież partia cały czas prowadzi naród chiński do większego dobrobytu. To zgodnie oczywiście z chińską propagandą. Przed chwilą rozmawialiśmy o wizycie amerykańskiego sekretarza stanu Blinkena w Kazachstanie i rozmowach z przedstawicielami, z przywódcami państw Azji Centralnej. Blinken miał pojechać do Pekinu, tylko uniemożliwił mu to ten nieszczęsny balon. Przedziwna cała sytuacja, afera balonowa. Wyglądało to trochę jak naloty dywanowo-balonowe chińskich różnych podejrzanych obiektów. Raczej również nieprzypadkowe w czasie, jak to wyprowadzenie Hu Jintao podczas kongresu. Co teraz, jakim cieniem, jak dużym cieniem ten balon się położył na obecnych relacjach amerykańsko-chińskich? Myślę, że ten balon rzuca duży cień na te relacje, ponieważ... Jak to balon? Storpedował wizytę Blinkena. Storpedował wizytę Blinkena i to jest, patrząc w różnych aspektach, patrząc na to w różnych kontekstach, trzeba powiedzieć, że od G20 były takie sygnały, że chińska strona i Stany Zjednoczone będą próbowały przynajmniej utrzymać kanały kontaktów po G20. Przypomnijmy, Chińczycy odmrozili większość dialogu prowadzonego ze Stanami Zjednoczonymi. Teraz ta wizyta została w brutalny sposób przez Chińską Republikę Ludową jednak odwołana, no bo balon, jak się okazuje, był chiński, balon szpiegowski, któremu pozwolono przelecieć przez całe Stany Zjednoczone, dodajmy, to też jest jeden z elementów pewnie polityki amerykańskiej z kolei, został zrzucony, strącony nad Atlantykiem. Czekano na to, pokazywano też społeczeństwu amerykańskiemu, że Chiny stanowią zagrożenie, żeby pewne swoje polityczne również koncepcje w oczach opinii publicznej amerykańskiej w pewien sposób legitymizować. Natomiast strona chińska, to jest istotne, bo to pokazuje, nawet w kontekście tego, od czego zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, czyli od ogólnochińskiego zgromadzenia przedstawicieli ludowych, że grupa jastrzębi w Pekinie jest coraz silniejsza, że nie ma zgody politycznej w kierownictwie partyjnym, a ja mówię tylko o tym przez pryzmat tego, co my wiemy, jeśli chodzi o funkcjonowanie komunistycznej partii Chin w przestrzeni międzynarodowej od powstania Chińskiej Republiki Ludowej. Przypomnijmy, na kanwie stosunków amerykańsko-chińskich w latach 60., 70. do pewnego momentu nie było zgody na wizytę Nixona, nie było zgody politycznej wewnątrz ścisłych kręgów decyzyjnych, kierowniczych partii, żeby Nixon pojawił się w lutym 72. roku w Pekinie. I wydaje mi się, że biorąc pod uwagę taką właśnie analogię, możemy, może nie ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że jastrzębie biorą górę, a przewodniczący Xi, który jest tym największym cesarzem Chińskiej Republiki Ludowej, musi godzić interesy różnych grup, którymi zarządza, żeby one przypadkiem nie wysadziły go z siodła. No tak działają te systemy. Wobec powyższego ten balon szpiegowski z perspektywy wewnętrznej w moim przekonaniu pokazuje, że nie ma zgody w kierownictwie politycznym Chińskiej Republiki Ludowej na dalszą odwilż, która została zapoczątkowana na szczycie G20 po spotkaniu Blinkena z Xi. Tak bym to widział. A jakiej prognozy gospodarczej, jakiego celu wzrostu PKB spodziewa się pan podczas dwóch sesji? Wydaje mi się, że będzie pewna kontynuacja tego, że tego celu się nie wskaże. Z tego, co pamiętam... No bo właśnie w poprzednim roku nie został wskazany po raz pierwszy od długiego czasu, tak. Chciałem to powiedzieć. Nie pamiętałem dokładnie tego referatu Li Keqianga z prac rządu z ubiegłego roku, ale to była nowość. To była nowość, że nie podano perspektywy wzrostu gospodarczego, ale to też ma inny kontekst, ponieważ od momentu 19 zjazdu, tak na dobrą sprawę, partia chińska szuka legitymizacji władzy w redystrybucji zasobów. Wobec powyższego sam wzrost gospodarczy aktualnie w dyskursie Chińskiej Republiki Ludowej czy politycznych dywagacjach, rozważaniach nie jest priorytetem, tak jak był za Denga, Jiang Zemina i Hu Jintao. Teraz to redystrybucja zasobów, centralnie planowana redystrybucja zasobów jest tym głównym elementem, bo Pekin zauważył, że reformy Denga, oczywiście a la Long, przyniosły sukcesy. To druga gospodarka na świecie, ale przyniosły straszną stratyfikację społeczną. Bieda, innymi słowy, ci co biedowali, to biedują, a ci co mniej więcej dobrze funkcjonowali, to dobrze, lepiej funkcjonują. I teraz partia, obserwując te społeczne zmiany, plus oczywiście starzenie się społeczeństwa, plus nieudana polityka 2 plus 3, próbowanie odkręcania tej demograficznej katastrofy, która na Chiny nadciąga, uznano, że lepiej będzie grać na redystrybucję zasobów, które wypracowano w tych ostatnich 40 latach. To zostańmy z tym wnioskiem, bo nasz czas się kończy. Niestety bardzo dziękuję za pański komentarz. Dominik Mierzejewski, Uniwersytet Łódzki. Na pewno będziemy wracać do tego tematu. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję serdecznie. I my również dziękujemy. Nasza podróż cotygodniowa po świecie dobiegła końca, ale staraliśmy się, żeby było ciekawie. W składzie Zofia Kruszewska, Michał Kowarski, przy mikrofonie Rafał Tomański. Obiecujemy za tydzień